Wejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są prowadzone rozmowy z samorządami. Egzaminy szkolne się odbędą, tak mówi minister edukacji Anna Zalewska. 11 osób uczestniczących w zamieszkach przed komisariatem we Wrocławiu trafi do więzienia. Są wyroki sądu po wydarzeniach z 2016 roku. Akcja poszukiwania himalaistów na Nanga Parbat zakończona. Brytyjczyk i Włoch prawdopodobnie zginęli w lawinie. Ministerstwo Edukacji współpracuje z samorządami. Egzaminy szkolne się odbędą. Tak wynika ze słów minister edukacji w kontekście protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wieczorem w wywiadzie dla TVP Info Anna Zalewska powiedziała, że kuratorzy i okręgowe komisje egzaminacyjne spotykają się ze starostami, burmistrzami i wójtami i rozmawiają o bezpieczeństwie egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana, my jesteśmy przygotowani, egzaminy się odbędą. ZNP chce 1000 zł podwyżki. Anna Zalewska przypominała, że nauczyciele podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości już otrzymali podwyżki, a kolejne jeszcze dostaną. W ciągu 17 miesięcy to jest 508 zł w minimalnym wynagrodzeniu, co przełoży się średnio na 800, 900 do 1000 zł. Dosyć skomplikowane są wynagrodzenia nauczycieli. Minister edukacji odpowiada za minimalne wynagrodzenia. Od 2012 roku, kiedy nie było absolutnie żadnych podwyżek, od 2017 pojawia się waloryzacja i podwyżki. ZNP rozważa rozpoczęcie protestu 8 kwietnia. Decyzja ma zapaść po referendum strajkowym pod koniec marca. Jeśli do strajku dojdzie, to ma być prowadzony do odwołania, a to może oznaczać, że obejmie egzamin gimnazjalny, który będzie 10 kwietnia. Kary od 0,5 do 1,5 roku więzienia usłyszało 11 osób uczestniczących w zamieszkach przed komisariatem policji we Wrocławiu po śmierci Igora Stachowiaka. 25-latka, przypomnijmy, zatrzymano w maju 2016 roku na wrocławskim rynku. Po przewiezieniu na komisariat policji Wrocław Stare Miasto policjanci mieli znęcać się nad nim, używając paralizatora. Sędzia Michał Kupiec, uzasadniając wyrok, mówił, że zachowanie manifestantów było wyjątkowo bezwzględne. Dochodziło do wielokrotnego, bardzo dosadnego, dotkliwego ubliżania policjantom, dorzucania kamieniami, butelkami, petardami. Osoby, które tam były, często piły na miejscu alkohol, okazywały wulgarne gesty, pluły, krzyczały wulgarnie. Jeden ze skazanych, Michał Czapka, mówił, że po zakończeniu procesu czuje się pokrzywdzony i zapowiada odwołanie od wyroku. Ja wtedy przyszedłem naprawdę bez wiadomości, nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Pozostałych 13 osób sąd również uznał za winnych, ale warunkowo zawiesił wykonanie kary. Muszą jednak zapłacić grzywnę w wysokości 500 zł. Przed wrocławskim sądem toczy się wciąż proces przeciwko 4 byłym już policjantom, którzy w dniu śmierci Igora Stachowiaka pełnili służbę. Zakończyła się akcja poszukiwawcza na Nanga Parbat. Od ponad tygodnia poszukiwano Brytyjczyka, Toma Ballarda oraz Włocha Daniele Nardiego. Wszystko wskazuje na to, że himalaiści zginęli pod lawiną. Akcja ratunkowa była trudna, głównie ze względu na warunki, tłumaczy himalaista, prezes Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Jerzy Natkański. Opady śniegu zasypały wszelkie ślady i po prostu widać to po zdjęciach, że dopiero jak śnieg zejdzie na wiosnę, część tego śniegu, to może jakieś ślady się pojawią, ale w tej chwili nie są w stanie nic tam stwierdzić. A himalaiści próbowali wytyczyć nową drogę na Nanga Parbat. Rok temu na tym samym 8-tysięczniku zginął Polak Tomasz Mackiewicz. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ ostrzega przed rosnącymi na świecie nierównościami. W opublikowanym właśnie dorocznym raporcie Michelle Bachelet twierdzi, że na świecie jest coraz więcej nierówności ekonomicznych. Pogarsza się także dostęp do zasobów naturalnych i do wymiaru sprawiedliwości. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. ONZ-owska komisarz alarmuje w raporcie, że jednym z większych zagrożeń bezpieczeństwa na świecie jest rosnący poziom języka nienawiści oraz ksenofobia. Michelle Bachelet podkreśla też, że na świecie rośnie liczba protestów i przywołuje demonstracje w Sudanie, Wenezueli, na Haiti oraz protesty żółtych kamizelek we Francji. Komisarz twierdzi, że żądania zmniejszenia nierówności społecznych często spotykają się z ostrą reakcją miejscowych sił bezpieczeństwa, tak jak dzieje się to w Wenezueli. Michelle Bachelet skrytykowała także Izrael za trwającą od kilkunastu lat blokadę Gazy i za okupację terenu terenów palestyńskich na zachodnim brzegu. Niszczący wpływ okupacji na prawa społeczne i gospodarcze jest powiązany z pogwałceniem praw człowieka i obywatela. W Gazie izraelska blokada doprowadziła do ujemnego wzrostu gospodarczego, degradacji środowiska, ponad 50% bezrobocia i do sytuacji, gdy ponad 70% społeczeństwa żyje tylko dzięki pomocy humanitarnej. Wysoka komisarz praw człowieka zaapelowała też do władz Arabii Saudyjskiej o wypuszczenie na wolność kilkunastu kobiet, działaczek praw człowieka w tym kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Nieprawdopodobne, kto by się spodziewał. Manchester United wygrał z PSG 3-1 i wyrzucił mistrza Francji z Ligi Mistrzów. Decydujący gol padł w ostatnich minutach meczu po karnym podyktowanym po wideoweryfikacji. Bohaterem czerwonej części Manchesteru został Marcus Rashford. Sensacja stała się faktem. A co w drugim dzisiejszym spotkaniu? FC Porto z Romą? Dogrywka. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2-1 dla Portugalczyków, a więc taki sam jak 3 tygodnie temu w Rzymie. Gramy dalej w Porto, wynik na razie bez zmian. W Champions League emocje sportowe, w Ekstraklasie dzisiaj bez grania, ale za to z karami. Komisja Ligi nałożyła na Cezarego Stefańczyka karę 6 miesięcy zawieszenia za naruszenie nietykalności sędziego podczas meczu Wisły Płock z Krakowią. Obrońcy nawciarzy w tym sezonie na boisko już nie zobaczymy. Kary nie uniknie też Legia Warszawa. Stołeczny klub będzie musiał zapłacić 30 tysięcy złotych za pirotechniczne popisy swoich kibiców podczas ostatniego meczu z Miedzią Legnica. I jeszcze piłka reprezentacyjna w wydaniu pań. Niestety Polkom nie udało się wygrać towarzyskiego turnieju Algarve Cup. W finale biało-czerwone one przegrały 0-3 z Norweszkami, ale i tak należą im się brawa. W Portugalii piłkarki Miłosza Stępińskiego pokonały m.in. Hiszpanki i Holenderki, aktualne mistrzynie Europy. Po futbolu hokej znamy już wszystkich półfinalistów fazy pucharowej Ekstraligi. Ostatnią ekipą, która awansowała, jest GKS Tychy. W decydującym 7 meczu mistrzowie Polski pokonali 2-0 Automatykę Gdańsk. Filip Komorski. Ta seria była bardzo ciężka. Nikt się chyba przed ćwierćfinałem nie spodziewał, że to będzie tyle trwało. Zagraliśmy super początek, super pierwsza tercja. Gdańszczanie, nie wiem, czy mieli 5 strzałów oddanych na naszą bramkę. A później znowu te nasze takie koszmary przeszłości, gdzie po raz kolejny wygrywamy mecz, czy to ten mecz tutaj piąty, co graliśmy. Wygrywamy spotkanie i nagle wychodzimy na kolejną tercję 180 stopni odwróceni i zupełnie gramy słabo. Półfinały stworzą zatem Krakowia i GKS Katowice, a także Podhale Nowy Targ i GKS Tychy właśnie. W hokeju playoffy, w koszykówce jeszcze sezon zasadniczy. W pierwszym meczu 21. kolejki Energa Basket Ligi Arka Gdynia pokonała Stelmet Zielona Góra 78-65. Grunt to grać do końca, mówi Bartłomiej Wołoszyn z Arki. Mamy taki zespół z takim potencjałem ofensywnym, że nawet jak nie idzie przez 1, 2, a nawet 3/4, to w tej czwartej zapalimy i możemy każdego pokonać. Mamy zespół, który ma mocno bronić i biegać do kontrataku i z łatwych pozycji trafiamy, a później te łatwe przeradzają się w troszeczkę trudniejsze i też trafiamy. Mimo porażki w tabeli wciąż prowadzi Stelmet przed Arką i polskim Cukrem Toruń. 98. minuta w meczu Porto z Romą, cały czas 2-1 dla Portugalczyków. Tej nocy na termometrach od minus stopnia w Suwałkach do 7 na plusie w Szczecinie. Mocno powieje do 85 km na godzinę na południu Śląska, także Małopolski i Podkarpacia. Jutro będzie ciepło na południu, miejscami nawet do 19 stopni Celsjusza, a w pozostałych regionach od 9 do 15. Możliwe słabe opady deszczu na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół Grzane Wino pochodzi z Rzeszowa i podąża szlakiem bieszczadzkich aniołów, zdobywając w ostatnich latach wyróżnienia i nagrody na festiwalach piosenki. W drodze na Japę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poczujemy się znowu jak dzieci. Transmisja w trójkowej audycji Gitarą i Piórem w czwartek, kilka minut po 23:00. Zapraszam, Janusz Deblesen. Autopromocja. Dobry wieczór. Jeśli Państwa radioodbiorniki nastawione są na program trzeci, to w Trójce teraz zaczynamy 3 wymiary gitary. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Kwadrans po 23. Trzy wymiary gitary, a zatem znowu kilka płyt przygotowanych do wspólnego słuchania. I zaczęliśmy od płyty, która ukazała się w lutym. I jest to nowa płyta, co Państwo znakomicie rozpoznali, zespołu Dream Theater. No i przy okazji tej płyty zastanowiłem się trochę i trochę wyrażam zdziwienie, że nikt z Państwa do tej pory o tej płycie nie wspomniał ani słowem, czyżby się Państwu nie podobała. No to jestem zdziwiony, dlatego że ja jestem tą płytą usatysfakcjonowany i dlatego jeszcze utwór trzeci z nowej płyty Dream Theater.

to the promised land, you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert. To the promised land, you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert. To the promised land, you burned to the ground. Veil of Tears, to był zespół Riverside. Listy płyną, ale przypomnę piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, a o względny porządek w audycji dba Piotr Kordaszewski. Względny porządek, bo jakiegoś takiego idealnego porządku w tej audycji nigdy nie będzie, bo autor nie należy do kategorii porządnickich. Sięgam teraz po płytę, która wtedy, kiedy się ukazywała, narobiła bardzo dużego zamieszania, a potem było już coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej. Dlatego, by przerwać tę męczącą ciszę, sięgam jeszcze raz po płytę Endless River. Thank you. nie tak bardzo często, ale od czasu do czasu umawiamy się na wspólne słuchanie Pink Floyd, Endless River, płyta, która powędrowała gdzieś na półki i ostatnio rzadko ją słyszę i w swoim prywatnym odtwarzaczu kompaktowym i w radiu także. Po ostatniej prezentacji polskiego zespołu, któremu na imię One, wzrosło Państwa zainteresowanie, zatem dziś przyniosłem garść informacji o zespole. Przypomnijmy, że zespół powstał w 2014 roku i wtedy przysłał do programu trzeciego swoją pierwszą płytę zatytułowaną Enjoying. Już w grudniu 2014 roku One wybrał się za ocean i zagrał w jednym z najbardziej rozpoznawalnych rockowych klubów świata, czyli w klubie Whiskey and Go-Go w Hollywood. Potem jeszcze, będąc już za oceanem, zagrali w Ramona Main Stage, to w San Diego, i w Adrenalinie w Las Vegas. W grudniu 2015 roku, czyli rok później, One ponownie pojechał do Whiskey and Go-Go, ale już nie po to, by grać jako support, a po to, by wystąpić jako gwiazda wieczoru. A jeśli chodzi o Whiskey and Go-Go, to już kiedyś Państwu opowiadałem zabawną przygodę młodego gitarzysty tego zespołu wtedy. Ale chciałem jeszcze o tym klubie powiedzieć to, o czym Państwo pewnie wiedzą, że grali tam m.in. Jimi Hendrix, The Doors, Guns N' Roses, a ostatnio koncertował tam Slash. Sięgam po tę płytę, bo nie miałem jej w ręku kilka ładnych lat. Enjoying, pierwsza płyta zespołu One. No i wtedy słuchaliśmy prawie całej tej płyty. Wydaje mi się, że pominęliśmy utwór 10. Utwór jest zatytułowany Missing Head. Thank you. Zespół One. Mówię o nich, bo muzyka państwa zainteresowała nie tylko tydzień temu, ale już wtedy, kiedy w 2014 roku po raz pierwszy pojawili się na antenie programu trzeciego. Zresztą to pojawienie się miało swój ciąg dalszy, bo być może stali słuchacze pamiętają, że One zagrali także bardzo brawurowo swój koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A to, że są piekielnie uzdolnieni i to, że mają szczęście w życiu, to jeszcze sprawia, że mają taką sposobność spotykania na swojej drodze artystycznej wielu wspaniałych artystów. Na drugiej płycie pojawił się gościnnie Paul Gilbert, doskonały gitarzysta, znany państwu między innymi z formacji Mr. Big. Album został w całości nagrany za oceanem. W Polsce ukazał się w kwietniu 2015 roku. No i co? I potem jeszcze po wydaniu tego albumu było mnóstwo koncertów, między innymi wspomniany, myślę, że dla nich bardzo ważny, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale były jeszcze takie koncerty, gdzie wystąpili na przykład obok Black Label Society, a w Tauron Arenie przed zespołem Deep Purple. Mówię o tym wszystkim i zajmuję państwa uwagę zespołem One, dlatego że wiosną tego roku, czyli już za chwilę, ukaże się ich trzeci album, będzie nowy z wielu względów, o tym być może jeszcze będzie przepraszam, czas opowiedzieć za chwilę, bo na razie kończy mi się brak mi tchu. A zatem jeszcze raz zespół One, ale już z drugiej płyty. Ah! zespół One. Wiosną, powiedziałem tak dość enigmatycznie, ale to będzie za 2 miesiące nowa płyta zespołu One. Nie użyję tego zabiegu stylistycznego i nie powiem, ciekaw jestem, jak to zabrzmi, bo mniej więcej wiem, ponieważ szczątkowo już wspominałem Państwu, że miałem przyjemność przelotu do Los Angeles, gdzie nagrywana była ich nowa płyta i posłuchałem tego, co się będzie działo i zapewniam Państwa, że wiosną, czyli za mniej więcej 2,5 miesiąca będziemy mieli dużo radości, bowiem na płycie znowu wielu fenomenalnych gości, a obecny polski skład zespołu to Małgosia Zapaśnik, która śpiewa i to będzie pewna zmiana. Tu należy oczekiwać tego, co się będzie działo. Aga Malicka gra na instrumentach klawiszowych, Janusz Niekrasz na basie, czyli ex-TSA, Daniel Wręczycki na gitarze, Marek Kapłon na perkusji, czyli również ex-TSA. Jak to zabrzmi, jeszcze chwilę musimy poczekać. Na razie płyta się miksuje, masteruje i wszystko to ma sprawić, że będzie nam brzmiała w radiu i w uszach bardzo dobrze. Zespół One. No a teraz, w związku z tym, że wspominaliśmy o tym barze dla dorosłych z muzyką, Whiskey and Go-Go, i wspominałem o tym, że niedawno koncertował tam Slash, no to sięgnijmy po jego ostatnią płytę. Nie wiem, czy tego nie nadużywam, ale już po raz drugi wyrażę dziś zdziwienie w dzisiejszym programie. Mianowicie byłem zdziwiony, że nikt z Państwa nie napisał ani słowa o koncertach Slasha. Ale gdyby ktoś z Państwa chciał nadrobić zaległości, to skrzynka ciągle jest aktywna. Proszę o listy nawet przez całą noc, bo i tak po tym, jak docieram do domu, nie mogę spać. Jeśli Państwo coś słyszeli, to niech Państwa nie zdziwi ten dźwięk. Już niebawem w studiu pojawi się... Tutuś! W studiu pojawi się Aleksandra Kaczkowska, a Aleksandra przyjeżdża do radia ze swoim czworonożnym przyjacielem, który uwielbia tu być, kiedy kończymy program Trzy Wymiary Gitary. To wspomnieliśmy chyba dzisiaj także o Satriani. Pozwalam sobie już mówić, dlatego że jeszcze jeden utwór nam został, a I Just Wanna Rock Satrianiego pojawiło się w programie wcale nie tak dawno temu, bo chyba 2 albo 3 tygodnie temu. A chciałbym na zakończenie jeszcze wspomnieć o artyście, o którym rozmawiałem bardzo długo w studiu w Los Angeles. Ten artysta nazywa się Tony McAlpine.